Έλα πάμε. Πάρω 12 παιδιά, 12 παιδιά, 12 μαντολίνα. Να τα πληρώνω μάτια μου, μάτια μου, για σένα με το μήνα. Τα 6 κάθε πρωινό, θα σε γλυκό ξυπνάνε. Και τα άλλα κάθε δειλινό, από τη γη ως τον ουρανό, σεριά νύχα σε πάνε. Και τα άλλα κάθε δειλινό, από τη γη ως τον ουρανό, σεριά νύχα σε πάνε. Καθρέφτες σου, 42 κομμάτια. Να βλέπεις να χτενίζεσαι μες στα δικά μου μάτια. Από χτενίδια θα κρατώ που πέφτουν στην ποδιά σου. Κάνω αγάπη μου μαλά, ματένιο φυλακτό να δέσω την καρδιά σου. Και θα τα κάνω αγάπη μου μαλά, ματένιο φυλακτό να δέσω την καρδιά σου.